اب جو دیکھا یہود نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتنے جوش و خروش سے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی ہے اور ان کے ساتھ کچھ اور ان کے مددگار بھی شریک ہو گئے ہیں، تو اس پر انہیں بہت پریشانی لاحق ہوئی کہ اب تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے حسد اور بغض اور تعصب میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی خفیہ سازشیں شروع کر دیں۔ اسی کے بارے میں فرمایا وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چالیں چلیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ مکر اصل میں کہتے ہیں خفیہ مضبوط تدبیر کو جو نقص سے پاک ہو۔ اسی طرح اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کسی کو اس کے مقصد سے، کسی ہیلے سے ہٹا دیا جائے۔ یعنی ایک شخص جس کی زندگی میں کوئی ایم ہو، کوئی مقصد ہو، اسے مختلف چالوں کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے اس ایم سے ہٹا دیا جائے۔ تو مکرو، یہود نے مکر کیا، انہوں نے چال چلی۔ کیا چال چلی؟ کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اس راستے سے ہٹا دیا جائے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی۔ اصل میں مکر کا لفظ بذات خود تو برا نہیں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ منسوب کس کی طرف ہے۔ اگر برے لوگوں کے ہاتھ میں مکر ہوگا تو وہ برا ہوگا، اور اگر اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہوگی تو اس وقت اس سے مراد بری چال نہیں ہوگی، اس سے مراد پھر مضبوط تدبیر ہوگی۔ یعنی چال اچھے کام کے لیے ہو تو اچھی ہوگی، برے کام کے لیے ہو تو بری ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، اللہ یستہزئ بہم واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اللہ کی تدبیر سب سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے تدبیر کیا کی تھی، ان کی سازش کیا تھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کیا کی کہ ان کی مرضی کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بھی بچایا اور پھر آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفی کا، تجھے پورا پورا لے لینے والا ہوں۔ متوفی کا لفظ جو ہے واو فے یہ سے ہے، پورا پورا لینا، کسی چیز کی تکمیل کرنا، اسے اپنی تحویل میں لے لینا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کے وقت اپنی تحویل میں لے لیتا ہے، یعنی تمہاری ایک روح قبض کر لی جاتی ہے، کیونکہ نیند میں بھی انسان کے کچھ اختیارات باقی نہیں رہتے، وہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کچھ پکڑ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، کچھ اختیارات معطل ہو جاتے نا، تو وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو انی متوفی کا، میں تجھے پورا پورا لے لینے والا ہوں۔ ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ التوفی فی لغۃ العرب معناہ القبض والاستیفاء وذلک ثلاثۃ انواع، احدہما توفی فی النوم، والثانی توفی الموت، والثالث توفی الروح والبدن جميعا۔ یہ میں نے کوٹیشن اس لیے بول کے آپ کو سنائی ہے تاکہ آپ کو اس لفظ کا معنی بہت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اس آیت کو بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور اس سے لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا گیا ہے۔ اب میں اس کوٹیشن کا معنی آپ کو بتاتی ہوں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عربوں کی لغت میں توفی کا معنی ہوتا ہے قبض کر لینا، پورا پورا لے لینا، اور یہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ احدہما، ایک ان میں سے، توفی فی النوم، نیند کی حالت میں توفی، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی نا، هو الذی یتوفاکم باللیل، اس میں انسان کی ایک روح جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ چیز انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ زندہ ہوتا ہے. وسانی توفی الموت، دوسری توفی یا وفات موت کے وقت ہوتی، جب انسان کی پوری روح چلی جاتی لیکن جسم پھر بھی زمین پر ہی ہوتا ہے. اور تیسری قسم توفی روح والبدن جمیعا، روح اور بدن دونوں سمیت لے لینا. اور یہاں کیا مراد ہے؟ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ بے شک میں تجھ کو پورا پورا لے لینے والا ہوں، یعنی جسم اور روح سب سمیت. تیرے دشمنوں نے چال چلی ہے، میں نے بھی ایک تدبیر کی ہے، اور وہ کیا؟ کہ میں تجھ کو پورا ہی لے لوں گا، ان کے پاس چھوڑوں گا ہی نہیں. ورافعک الیہ، اور بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف، یعنی اپنے پاس اٹھا کے لے جاؤں گا، آسمان پر لے جاؤں گا. رفع کا مطلب کیا ہے؟ اوپر اٹھانا، یعنی میں تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. ومطہرک، اور میں تجھ کو پاک کرنے والا ہوں، کس چیز سے؟ من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کی بری عادتوں اور ان کی چالوں اور ان کے برے ماحول سے میں تجھ کو نکال کے پاک کر دوں گا، ان تمام پریشانیوں سے نجات دے دوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تین نظریات پائے جاتے ہیں. ایک تو یہود کا ہے، ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا اور پھر وہ دفن کیے گئے تھے. دوسرے نصارہ کا خیال ہے کہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، تیسرے دن پھر زندہ کیے گئے اور آسمان پہ اٹھائے گئے. تیسرا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور وہ کیا؟ جو قرآن پاک میں آتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا، لیکن معاملہ ان پہ مشتبہ کر دیا گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا. اور ہوا کیا تھا؟ یہی جو اس آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا پورا اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا اور لوگوں کی چالوں اور سازشوں سے نجات دی. ہوا کیسے تھا یہ سب؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہودیوں نے شام کے کافر بادشاہ کے کان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھرے، کیا کہ یہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے اور یہ سب کو بے دین کر کے چھوڑیں گے. اس نے یہود کی باتوں میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیا. جب سولی پہ چڑھانے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور جو شخص آپ کو سزا دینے میں پیش پیش تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح کر دی گئی، اور لوگوں نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پہ چڑھا دیا، اور اس طرح معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے، وما قتلوہ، وہ اس کو قتل نہیں کر سکے تھے، وما صلبوہ، نہ اس کو صلیب پہ چڑھا سکے تھے، ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا. جب شک میں پڑ گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا، کیونکہ مکر ہو و مکر اللہ ہے نا، انہوں نے چال چلی تھی. کیا چال چلی تھی؟ کہ رومی بادشاہ کے کان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھرے تھے، اور آپ ہی کے حواریوں میں سے ایک نے رشوت لے کر آپ کے ساتھ بے وفائی کی اور مخبری کر دی، جس سے پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں، اور پھر وہ ان کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے لے چلے. جو ہی انہوں نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے اٹھایا اور ان کی جگہ ایک اور شخص کو ان کی شکل دے دی، جس سے لوگ کنفیوز ہو گئے. اب مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے. لیکن ہر پیغمبر نے ہجرت کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہر پیغمبر کے اوپر زمین بہت تنگ ہو گئی تو وہ زمین چھوڑ کے دوسری طرف جانے کو کہا گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے زمین میں کوئی جگہ ہی نہیں رہی، کیونکہ حالات بہت زیادہ آپ کے خلاف ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب وہ ہجرت ختم ہوگی تو دوبارہ زمین پر آئیں گے، اپنا مشن پورا کریں گے، اور پھر طبعی موت کے بعد زمین میں دفن کیے جائیں گے. اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو مٹا دے گا، اور وہ مسیح الدجال کو ہلاک کریں گے، زمین میں 40 ٹھہریں گے، یہ نہیں بتایا 40 گھنٹے یا 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، کچھ نہیں پتا، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک اور مسند احمد کی روایت ہے سمرہ بن جندب سے کہ صبح کے وقت عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے درمیان آ جائیں گے، یعنی ارلی مارننگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکروں کو شکست دے گا، یہاں تک کہ دیواروں اور درختوں کی جڑیں پکار اٹھیں گی کہ اے مومن، یہ کافر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر، اور اس طرح تمام کافروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی مسجد کے سفید منارے پر نزول فرمائیں گے، ان کے ایک طرف جبریل علیہ السلام ہوں گے، دوسری طرف میکائیل علیہ السلام۔ اس وقت مسلمان کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ آپ دجال کو قتل کریں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے۔ آپ کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اس کے بعد آپ اپنی طبعی موت مریں گے۔ تو اگر ہم یہاں متوفی کا ترجمہ فوت ہونا اور طبعی موت بھی لیں، تو بھی یہ ہے کہ طبعی موت ایک وقت میں ان پر آئے گی، یعنی ماضی میں نہیں ہوئی اگر تو مستقبل میں ہوگی، کیونکہ اگر ان پہ طبعی موت نہ آئے تو نعوذ باللہ، اس سے تو پھر عیسائیوں کا کہنا درست ہے کہ وہ اللہ کا بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کے سوا تو ہر ایک کو موت آئے گی، کل من علیہا فان۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ آئیں گے تو طبعی موت مریں گے۔ وجائل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے، یعنی جو تیرے نام لیوا ہوں گے، کیا فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، یعنی تمہارا انکار کرنے والوں کو میں ذلیل و خوار کروں گا، اور اس کے مقابلے میں عزت ان کو دوں گا جو تیری پیروی کریں گے۔ تو مراد کون ہے پھر اس سے؟ نصارہ اور مسلمان۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کے بعد، اس چال اور سازش کے بعد، یہود بہت ذلیل و خوار ہوئے تھے، اس کے بعد ہی ان پر تیتس نے حملہ کیا تھا، جس نے آ کر ان کے لاکھوں لوگوں کو مار ڈالا، جلا وطن کیا، غلام بنا کے لے گئے، اور ان کی عبادت گاہ تک کو مسمار کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد کبھی ان کو عزت نہ ملی۔ یہ جو تیتس کا حملہ تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 40 سال بعد ہوا تھا۔ اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا تھا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں یہود، جنہوں نے آپ کا انکار کیا، وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہوئے، اور اس کے مقابلے میں مسلمان اور نصارہ دنیا میں ہمیشہ تعداد میں بھی زیادہ رہے اور غالب بھی رہے یہود پر۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس وقت اسرائیل کو بہت ترقی اور بہت قوت حاصل ہو گئی ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ وہ بھی قرآن کے کہنے کے مطابق لوگوں سے تعلقات کی وجہ سے۔ آج اگر امریکہ اپنا ہاتھ اس سے اٹھاتا ہے، تو اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے یا خود کو بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دراصل اس کا اپنا نہیں، دوسروں کا دیا ہوا ہے، اور دوسروں کے تحفظ میں وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وجائل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر، فوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہود پر، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف واپس آنا ہے. کن سب کو؟ یہود کو، نصارہ کو، مسلمانوں کو. فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان. فیما کنتم فیہ تختلفون، جن معاملات میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کون اختلاف کرتا رہا؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے معاملے میں یہ سب گروہ مختلف عقیدہ رکھتے ہیں. ان میں سے سچا کون ہے اور غلط کون ہے؟ اگر دنیا میں کوئی دلائل اور نشانیوں سے اور اللہ کی ان آیات کے بعد ایمان نہیں لاتا حق پر اور سچائی پر، تو قیامت کے دن اس کو سب حقیقت پتہ چل جائے گی. یہ ایسی بات نہیں کہ جو چھپی رہ جائے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن یاد رکھو کہ جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں ان کو عذاب دوں گا، عذاب سخت. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں اور آخرت میں. حق کو نہ ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب کا سامنا ہوگا. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک کام کیے. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا. یوفی میں پھر واو فے یہ وفیون مستن آ گیا، یعنی پورا پورا دینا، ان کی ساری کوششوں کا صلہ مکمل طور پر ان کو دے دیا جائے گا. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کی مدد نہیں کرتا. ذالک، یہ باتیں، نتلوہ، ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیکا، آپ پر، من الآیات، آیات میں سے، والذکر الحکیم، اور پر حکمت ذکر میں سے، یہ سب باتیں ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. پھر ان کے مزید عقائد کی اصلاح کی گئی. ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، آدم کی مثال کی طرح ہے. یہاں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ مقصود تھا. یہود اور نصارہ دونوں کے عقائد کی اصلاح ہے اس کے ذریعے. یہود نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا اور کیا کہا؟ کہ وہ ولد الزنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، بن باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ایسا پیدا ہونا مشکل کیوں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. پھر نصارہ کے عقیدے کی اصلاح مقصود ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے تو وہ اللہ کے بیٹے ہوئے. فرمایا نہیں، بغیر باپ کے پیدا ہونے سے کوئی اللہ کا بیٹا نہیں بن جاتا. حضرت آدم علیہ السلام بھی تو بغیر باپ ہی کے پیدا ہوئے تھے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. خلقہ من تراب، پیدا کیا اس کو تراب سے. تراب کہتا ہے خاک، خشک مٹی، جس میں نمی نہ ہو، جسے ہوا اڑائے پھرتی. یہ مٹی کے لیے عام لفظ ہے. جیسے اردو میں مٹی کہتا ہے نا، تو اس کے لیے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تراب، ڈسٹ کے معنوں میں جیسے ہوتا ہے. ثم قال له کن، پھر کہا اس کو کہ ہو جا. فیکون، پھر وہ ہو گیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن کہہ کے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کن کہہ کے باپ کے بغیر پیدا کیا. اس میں کیا مشکل ہے؟ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. فلا تکن من الممترین، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. تکن سے مراد یہاں کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں کوئی شک تھا؟ نہیں، یہ کلام کا ایک انداز ہے. آپ کو مخاطب کر کے دراصل آپ کی امت کو، آپ کے فالوورز کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تم لوگ حق کے آ جانے کے بعد کسی شک کا شکار نہ ہونا. فمن حاجک، تو جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے فی ہی اس معاملے میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم میں سے آ گیا، فقل تو آپ کہہ دیجئے، تعالوا آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا اور ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں، ونساءکم اور تم اپنی عورتیں بلاؤ، وانفسنا اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں، وانفسکم اور تم خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہل پھر ہم دعا کرتے ہیں. نبتہل کا لفظ ہے بے ہے لام سے ہے، دعا اور تضرع کرنا، زاری کرنا، لیکن اس کے اندر بد دعا کا مفہوم پایا جاتا ہے. مباہلا کہتے ہیں بد دعا کرنے کو. بے اعلان کا مطلب ہوتا ہے بہت زاری کے ساتھ، شدت کے ساتھ اور بہت التجا کے ساتھ دعا کرنا، لیکن اس کے اندر ترک کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اس وجہ سے ایک دوسرے پر لعنت کی دعا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو مباہلا کیا ہے؟ ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کرنا. فنجعل پھر ہم ڈالے لعنت اللہ ہی اللہ کی لعنت، علل کاذبین جھوٹوں پر. یہ آیت آیت مباہلہ کہلاتی. مباہلہ کا معنی کیا ہے؟ دو فریق، دو گروہ ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کریں. مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں، دو گروہوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف اور جھگڑا ہو اور دلائل سے وہ جھگڑا ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو، تو دونوں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس پر تو لعنت کر. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وفد نجران کی آمد کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی. 10 ہجری میں 60 لوگوں پر مشتمل نجران کے علاقے سے ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آیا. اس وفد میں ان کے 14 سردار بھی شامل تھے. بہت شان و شوکت والا وفد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا اعادہ کیا. مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو کنورسیشن ہوئی وہ کچھ یوں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب حی لا یموت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہوگی؟ نجرانی، ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ نجرانی، ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا حافظ اور رازق ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ نجرانی، عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مانتے ہو کہ اللہ سے کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے؟ وہ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا علم رکھتے ہیں؟ نجرانی، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ایسا علم نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے، موت اور جسمانی آلائشوں سے پاک ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے تھے اور ان کی دیگر ضروریات بھی تھی؟ نجرانی، ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا ابن اللہ کہتے ہو؟ تو نجرانی لاجواب ہو گئے لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے. تو جب کوئی شخص سارے دلائل کو جان کر سمجھ کر پھر نہیں مانتا، تو اس وقت پھر اس کو ایسی دعوت دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، آؤ پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر لعنت. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے پھر ان کو دعوت مباہلہ دی، اور اس میں کیا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی کو لاتے ہیں، ہم خود بھی آتے ہیں، تم بھی آؤ، تو پھر ہم دعا کرتے ہیں مل کر. اس پر وہ کچھ راضی ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے ساتھ لیا اور عیسائیوں کو کہا کہ تم بھی اپنے بچوں اور اہل و عیال کو لے آؤ تاکہ ہم یہ دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مباحثہ سے گریز کیا اور پیشکش کی، آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا۔ بخاری میں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجران سے عاقب اور سید آئے، یہ لوگ آپ سے مباحثہ کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اگر یہ نبی ہوا اور ہم نے مباحثہ کیا تو ہماری خیر نہیں، نہ ہماری اولاد کی۔ پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ جو جزیہ آپ مانگتے ہیں وہ ہم دے دیں گے، آپ ایک امین آدمی ہمارے ہمراہ کر دیجئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انتظار کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، عبیدہ بن جراح اٹھو۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا امین یہ ہے۔ امام احمد نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ مباحثہ کی نیت کرنے والے ایسا کر گزرتے تو لوٹنے کے بعد نہ انہیں اپنا مال ملتا اور نہ اہل و عیال۔ اس کے بارے میں کچھ یوں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ آ رہے تھے، تو اس وقت ان کے عالم نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو اگر دعا کریں تو پہاڑ بھی ٹل جائیں، اس لیے تم اس سے باز آ جاؤ۔ لہذا انہوں نے یہ دعوت قبول نہ کی اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ سے صلح کر لی اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے باج گزار بن کر رہیں گے اور آپ کو ٹیکس دیتے رہیں گے اور آپ ہم پر حملہ نہ کریں۔ اس واقعے سے بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی صاحبزادی تھی، اگر زیادہ ہوتی تو مباحثہ میں شرکت کرتی، لیکن باقیوں کے شرکت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ انتقال کر چکی تھی۔ یہ واقعہ 10 ہجری میں پیش آیا، جبکہ حضرت رقیہ 2 ہجری میں، حضرت زینب 8 ہجری میں، حضرت ام کلثوم 9 ہجری میں وفات پا گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن جمیعاً۔ اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعاً کو جمع کیا اور کہا، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل و عیال ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچے واقعات ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، لہو العزیز الحکیم، البتہ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فان تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فان اللہ، تو بے شک اللہ تعالی علیم، خوب جانتا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو، اللہ کو پتا ہے کہ فسادی کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباحثہ کر لیتے تو پھر بعد میں نہ انہیں اپنا مال ملتا اور نہ اہل و عیال، یعنی ان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا۔